نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. نوے پارے کا رکوع نمبر 9 ہے, آیت نمبر 152 سے 157 تک. لفظی ترجمہ دیکھیں گے پہلے. ان الذين بے شک وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا العجل بنا لیا بچھڑے کو یعنی معبود, سینالهم ان قریب ان کو پہنچے گا, نون یا لام روٹ ہے, غضب غضب من ربهم ان کے رب کی طرف سے, وذلت اور ذلت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو. فارو یا روٹ ہے, وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اور جن لوگوں نے عمل کیے برے, ثُمَّ تَابُوا پھر توبہ کی, مِن بَعْدِهَا اس کے بعد, وَآمَنُوا اور ایمان لائے, اِنَّ رَبَّكَ بے شک تمہارا رب, مِن بَعْدِهَا اس کے بعد, لَغَفُورُ الرَّحِيمُ البتہ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَمَّا سَكَتَ اور جب دور ہوا ٹھہر گیا, سین کافتا, عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ موسیٰ سے غصہ, اخذ الالواح اٹھا لیا اس نے, اٹھا لیا تختیوں کو, لام واو خاروٹ ہے, لوخن کی جمع الواح, وفی نسختہا اور اس کی تحریر میں, نون سین خا اس کا روٹ ہے, ہدم و رحمہ ہدایت ہے اور رحمت ہے, للذین ان لوگوں کے لیے جو, ہم وہ, لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, راہابا, وَاخْتَارَ اور چن لیے, خا یا را روٹ ہے اس کا, موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے, قَوْمَهُ اپنی قوم سے, سَبْعِينَ رَجُلًا 70 مرد, لِمِيقَاتِنَا ہمارے وعدے کے وقت کے لیے, وقف تا اس کا روٹ ہے, تھوڑا انیوژل ہے اس لیے اس کو ضرور لکھا کریں. فلما پس جب, اخذتهم الرجفة ان کو پکڑ لیا زلزلے نے, قالا اس نے کہا, ربی اے میرے رب, لو شیتا اگر تو چاہتا, اہلکتہم البتہ تو ہلاک کر دیتا ان کو, حال عام کاف سے, من قبلو اس سے پہلے, وعیا اور مجھے بھی, اتہلکنا کیا تو ہم کو ہلاک کر دے گا, بما فعل السفہاء اس پر جو کیا بے وقوفوں نے, سین فہا روٹ ہے صفیحن کی, منا ہم میں سے, ان ہیا نہیں یہ, الا فتنتک مگر تیری آزمائش, تو دل لبیہا تو گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے, من تشاء جسے تو چاہے, وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے, من تشاء جسے تو چاہے, انت ولینا تو ہمارا کارساز ہے, فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے, ورحمنا اور ہم پر رحم فرما, وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے. وکتب لنا، اور لکھتے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنتن، بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف. قال، اس نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بھی، میں پہنچاتا ہوں اس کو، سواد وعبا، من اشاء، جس کو میں چاہوں، ورحمتی، اور میری رحمت، وسیعت، سما لیا ہے اس نے، وسین عین، کل شیء، ہر چیز کو، فسأكتبها، پسند قریب میں لکھ دوں گا اس کو، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ویوتون الزکاة، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، والذین، اور وہ جو، ہم وہ، بآیاتنا، ہماری آیات پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یتبعون، پیروی کرتے ہیں، الرسول، رسول کی، النبی، یا نبی کی، الامی، یا امی کی، یعنی جو لکھنا پڑھنا نہ جانے، الذی، وہ جو، یجدونہ، پاتے ہیں اس کو، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراتی والانجیل، تورات اور انجیل میں، یامرہم، وہ حکم دیتا ہے ان کو، بالمعروفی، بھلائی کا، وینہاہم، اور روکتا ہے ان کو، عن المنکر، برائی سے، ویحلو، اور حلال کرتا ہے، لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرمو، اور وہ حرام کرتا ہے، علیہم، ان پر، الخبائث، ناپاک چیزیں، ویدعو، اور اتارتا ہے، عنہم، ان سے، اسرہم، ان کے بوجھ، حمزہ سوادرہ، والاغلال، اور طوق، التی، جو، کانت علیہم، تھے ان پر، فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، وعزروہ، اور اس کی حمایت کی، عین زا رو، ونصروا، اور اس کی مدد کی، واتبعوا، اور پیروی کی، نور الذی، اس نور کی، جو، انزل معہ، اتارا گیا اس کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. بس جی.